وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ دا دا آغا اوامرو نده پا میدان تیح کی دیو تا آغا اوامر راغلیو پا وقت دا موسیٰ علیہ السلام کی خو بیا بن اسرائیلو آغا امر منلے نو انکار اکڑے او داغینا سلویخ کال ورستو یوشع علیہ السلام پا زمانہ کی بیا دیو جہادو کا بیت المقدس تا ورغلل آغا پتخ شو ندیو تا بیا دا غسلور اوامر شویو یو دل امر دیو تشیو دا جہاد نو دیو نو منلی نو قرآن کریم کی وراشی دا غی تفصیل ہر کل محرمتنا علیہم 40 سنتا یتیہون پی الارض کل چی دیو خبری اونا منلی جہاد اونکا فذهب انتا و ربکا فقاتلا انا هاہنا قاعدون سور مائدہ دو اجتماع آیت کی وراشی دیو خواہ جہاد ونکا سلویخ کالا دیو حیران و پریشان پاتی شولا بیا سلویخ کالا بعد دا یوشع علیہ السلام پا زمانہ کی دیو جہاد وکا بیت المقدس بیا فتح شو اللہ تعالیٰ تا بیام دا غوامر کریو نو اللہ تعالیٰ غا حالات دیو ذکر کئے ویز قل ندخلو کل چی ویل منگا داخل شی هذه القریتا دا غخارتا القریتا دا غخار تا داخل شی دا خار نمرات سا شے دے در قریب وارکی دیر اقوال دینو بسرینو اریحا ارملا شام اردن فلسطین بہتر قول دا یا مصر دیر اقوال دینو بسرینو پا دیر طولو کی بہترین قول دا دے ابن کثیر رحمت اللہ علیہ وی صحیح قول پا دی کدارے چی مراد دارین اب فلسطین تی مراد دے بیت المقدس تی مراد دے بس اللہ تعالیٰ و تویلو چی دا خار تور چھئی پا میدان تیخ کی ودیو بانی جہاد پرس شیو چویت المقدس جہاد بکوئی خولی کندیو دا غینا انکار کرو قالو یا موسیٰ ان پیہا قوما جبارینا و اننا لن ندخلہا حتی یخرجو منہا فئی یخرجو منہا فئننا داخلون ایک دیو تی بخپلووت لو دا بی سنو می سن را تخوشک للا بیا خو منگا دسی دا را غنڈاولو خو بیا منگا دوا شوید خود دسی نشو کولا چور شو جہادو سرو کو دچا پلار با دیو سرو جنگی وی قومن جب بارین دا خو زرور خلق دی تینکون دیو سر سلاغانی دیو سر او که پخپلا وارق لنو تیاری لخو بیا منگا خمن جریو بس بیا با ورشو خیر و بسرین لکلی پا دا غوخ که بیا موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام اغا اپاد شولا اغا دنیا نلارد بیا اللہ تعالی دیو تا پیغمبر راولی گا یوشع علیہ السلام او سبن اسرائیل اغا مشران مرشیو سلویخ کالا پدی کی تیر شوی دی او بیا دیو جیہاد وکا و بیت المقدس دیو پتح کا ناغی تدا خطاباتو شولا وید قل ندخلو کل چی ویل منگا ورنن و دی حادی القریتا دا خارتا بکلو منها نخوراک کوئی دا غینا حیث شیعتم کم دے که جی خوخشی ساسو رغدن بی سیارا کم دے که جم خوخشی بس پراخ خوراک کوئی ودخل البابا سجدن او ورنن وزی دروازی تا سجدن سجدہ کون کی وقولو او آئے حتتن حتتن کلمہ آئے چوبخی گناہون زمانگا نغفر لکم خطوایاکم او ببخو منگا تاسو تا گناہون استاسو وسنزید المحسنین او خامخا زیاد پکومنگا ثواب دا خیستا عمل کون کو فقلو منها حیث شیعتم رغدا کم دیکھیں چا خوخشی بس پراخبا نی خوراک کوئی ودخل الباب سجدن دا امر تعبدی دے الباب نمرات سشے دے دروازہ مبسرین رکلی دی وسم آغا دروازہ شتا دے پا باب حتو سر مشہور دا او یا پا باب توب سر یا پا باب قب سر اللہ تعالیٰ تی چو وردی نو پا سجدی کول سر بور شئی سجدن نمرات سشے دے ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قول ذکر کردے دے آغوی مراد دا دینا حالت دا رکو انحناء او تواضع تی مراد دے وادخل البابا سجدن ورنن وزی دا دروازی تا باب التوبا باب القبا و دین مراد باب المسجد تی مراد ننے دا خبر سہی ندا زکا پاگا وقی وی مسجد نو آباد وادخل الباب سجدن نو د سجدین مراد حالت د انحنا د رکوع او د توازو د احترام تی مراد ده. یو دویم قول حسن بصری نه نقل لے اگر کا امام رضی اللہ تعالی علیہ پاغی بند رد کرے دے وی دین مراد سجدہ معروف سجدتی مراد دا پا طریقی دا شکر سرا ورستو دا دخول نا کلی چی دا خار تا ورننا و تلی دا خار پا دروازی بانی ورغ للی نو پا تور دا شکری بانی و بیا سجدہ ادا کی نو یاد سجدن مراد رکوع انحناء او توازع تی مراد دا کلی چی اوزے پتح شی نو مجاہدین اللہ توازو او عاجزی پکار دا او یا کمزے فتح شی او کل مجاہدین آغازے تورن نوزی نو بیا سجدہ دا شکر پکار دا دا دیو جنا پا حدیث مبارکہ و کراغلی دی گوری مجاہدین تدار دیر دیت مہمی خبری دی کل چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ وکل دا نو دیر پا عاجزی سرا نبی علیہ السلام دا مکی خار تورن نوز پا توازو سرا او د دخول نورستو نبی علیہ السلام غسل وکا او بیا اترکات نه پلوکلن اترکات نه پلوکل دا د نبی علیہ السلام سنت طریقہ وا اتنی متنی نه دیکړي د نشتره شریعت اتن څه شته وي اتن د اتن پختو مان دا د نارینه وګړیدل یو د خود وګړیدل یو د نارینه وګړیدل بس لند مانا ایدا غلط لیکن نور څه نشته وادخل الباب سجدن اغوتم اللہ تعالی دا حکم کرے نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم کلی چ پتح مکہ او شلا د خپل پیغمبر سیرت قتل پکار دی مون خود دغه پیغمبر د اتباع دا وکو نو شریعت بارے عمل کی کہ څومره هر څومره څوک خوشاله شي او بخشالای کی او پیغام کی د پیغمبر د طریقې نه وتیری گینا بلکې د الله تعالی د پیغمبر په طریقې باندې عمل کیا یا بے زائے زائے ڈجی کول خواد ڈجی کے ولی اکے اسمان طرف ڈجی کول دا من دی اسی ہوائی ڈجی کول دا من دی نخ پہ ولی بس سہی دا بیادا کارتوس تا بیت المال دی او کنس تا خپل دی جدی تو قتل غواڑی کن دیو جن بدر روایت کر آغلی دی سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کل چی ایران آغا پتح کا ایران او د کسرا شاہی محلات و تاغا فاتحانہ طور بانی ورننا ہوتا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نو آغا دا نبی علیہ السلام دا سنت طریقی دا ادا کول پا خاطر باندی اترکات نفل اغم اکرلا ایران پتھا کروغ ملک پتھا کڑے نبی علیہ السلام مکہ پتھا کڑے و نو صحابہ کرامو دا نبی علیہ السلام اتباع کولا نو غیر شریکار مجاہدین نم نلے پکار او بل چالم نلے پکارا تفسیر درس قرآن داغی تفصیل او داغی وضاحت ذکر کرے وادخل الباب داخل شی دروازی تا سجدن سجدہ کون کی پس دا دخول نا سجدہ ہو کئی یا سجدن مانا دا رچی پا حالت دا رکو کی پا حالت دا انحنا پا حالت دا عجزی کی ورنن وزی دیر پا عجزی سا ورنن وزی بیا خلق سر و ظلم زیادیم نکی دا شرعی حدود نو نتیری گی نبی علیہ الصلوۃ والسلام معافی کړی و پاغی کې د مجاهدینو مسؤل او غیلې او صحیح اختیار شته کم هدایت چیرې تکي بس پاغی باندې عمل وکا وادخل الباب سجدا وقولوا اوای حته کلمه ما فی د حته نو مراد څه شی دی یو قول ذکر کړی دی تفسیر سراج المنیر او دغه سی امام قرطبی رحمت الله علیه اغه وی د حته نو مراد لا الہ الا اللہ وائی کلمہ رما پی چاغا لا الہ الا اللہ دے قال ابن عباس رضی اللہ عنہما بلا الہ الا اللہ لئنہا تحط الذنوب لکہ پدیبانی گناہونا ماب کی گی او گناہونا پدیبانی ریج امام قرطبی او تفسیر سراج المنیر دا ذکر کری او وائی کلمہ رما پی چاغا لا الہ الا اللہ دے زکہ پدیبانی گناہونا ماب کی گی قولو حتتن دویم قول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دا دے دا امام قتادہ ذکر کردی دی او دا غصید عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قولم ذکر کردی ان پسرینو وی امرو بالاستغفاری دا حتتن مراد چھرے استغفار تی مراد دے وائی کلمہ ما فی چاگا استغفار دے کلچ مل پتھا شو علاقہ دی پتھا کللا پوستر پتھا کللا تسبیر آواخ لوست او ذکر اذکار ہو کا استغفار ہوا ہے، لا الہ الا اللہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ذکر ہو کا یو درم قول ذکر کھڑے دے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ او امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دا روایت نمدا معلومی وہ دا دلالت کی اغا روایت دلالت کی پدے باندھے چی صرف دیو مکلف شوی و دری لفظ طویل باندھے حتتن بس دغ لفظ وائے بس دغ لفظ مانے دیو مکلف و چوائے لفظ دا حتتن او پسرین لکلی دی لا دا لغت عبرانی و او دا مرادف دے دا عربی سر مقصود پدی کی اقرار کول دی پخلو گناہنو باندھے او مقصود پدی کی اخپلا تضرع عاجزی اللہ تعالی تخکر کول دی پدری اقوال بنی پویش ولی یا مراد دین لا الہ الا اللہ دی یا مراد دین استغفار دی او دریم قول امام قرطبی او د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت نے معلومی کی کہ مراد دین دیو مکلف دی پ تلفظ کولو د حتتن کلمی سرا او دا اسخ قول لے پا عبرانی کی دا دین مانا سدا حتتن ماندار چی دا پلو گناہونو اقرار کی او تضرع عاجزی اللہ تعالی تخکار کی حتتن پر دی بان دلالت کی بس ہر مانا چی مراد چی طول معنی سیدی نغفر لکم خطایاکم دا جواب دیر دی اخرانی دعا و آمیرو وادخلو وقولو حتتن نغفر لکم او بواخو منگ تاسو تا خطایاکم گناہون استاسو وسنزيد المحسنين او خام خازیتو منگا ثواب د خیستا عمل کوونکو مبصرین لکلی دی محسن اغا چاته وی چې اغا خیستا عمل کوي په توحید سره او په اخلاص سره په اتباع سنت سره عقیده د توحید ده اخلاص په کیوم شته دی او اتباع سنت په طریقې باندې عمل کوي بس دغه محسن انسان دی او که خو وضاحت بیا غواړی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ خو وضاحت ذکر کړی دی بس هغه بیا کتلی شي او د احسان تعریف هغه په حدیث کې ذکر شوی دی ان تعبد الله کانک تراه فإن لم تکن تراه فإنه یراک بس د الله تعالی عبادت د سیو کاله ک زر زچی الله تعالی نیمه او کتا الله تعالی نینی نو تا خو الله تعالی یین کنه دغه سی عبادت وکا فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون دی آیات کے اس اللہ تعالی ذکر کی تخویف دنیاوی ذکر دا عذاب سرا پا بنی اسرائیل بانی تبدیل دا قول شرعی اوکا نو کلے چی تبدیل دا قول شرعی اوکا اللہ تعالی فاغی بنی عذاب راوستا دو توجیحات دی بکلام کی باغی بانی زن پویے کئے فبدل اللذین ظلمو اولتا غلط مانا کم چی خلق کم عام مانا کئے غلط مانا دا غصی ندا فبدل اللذین ظلمو نو بدل قلحق کسانو چی ظلم اکڑے او قولا وینا غیر اللذی سیوا دا حقینا چی ویلی شوی ودیو تا دیدے کی سوال لے او دا غی جواب دے او دا غلط مانا دا سوال دار رضی اللہ تعالیٰ وی بدل کر دیو اغا وینا چی غیر اللہ جی سیوا دا حقینا چی دیو تا ویلی شوی وان دیو تا جی کم وینا ویلی شوی وحید تا تن واغای بدل نکللا بلکہ دا غین سیوا بلا وینا بدل کللا سوال رضی چی بلا وینا بدل کرنا بدل لیکی کن اللہ خوتا چی کم ویلی واغای خونو دا بدل کردی نو دا غا مانا بتا سنکوی یو قول لمبسرین داری چی بدلا فمانا دا استبدل سر دی بس آغا تذب پختو کی ترجمہ کم اوئی لیکی و طبیخی کم دے کہ جو گورا دا خطایا ندیر کی گی پہ ترجمہ کی نو داو تلیکی فبدل اللذین ظلمو بدل کے واغ اسطلا آغا چا چیزا ظلم اکڑے و قولا وینا غیر اللذی سوا دا حقنا قیل لهم چی ویلی شوی و دیوتا بدل فمانا دا استبدل سر بدل کے واغ اسطلا کم چو تا ویلی شوی و نو آغا نا دا غیب بدل کے واغ اسطلا بلا وینا بدل فمانا د استبدل سره بس دای آسان معنا دغه بدل کې واغ استلا هغه کسانو چې ظلم کړي وینا غیر الذی سوا د هغه نه چې دیو ته ویلی شوی و دا غی په بدل کې بل وینا واغ استلا او هغه تقدیر د عبارت کوي تقریبا ټول هم په سرین واغ ذکر کړی دي او د موږ استادانو به ذکر کوله یا بدلا په خپل معنا سره دی او دا غیر اللذی مفعول دے دا فعل مقدر دا پارا اصل عبارت دا سی دیں بدل الذين ظلموا بدل کل ظالمانو قولا وینا اگر کم وینا چی دیو تا ویلی شیو انو آغای بدل کلا و اخذو قولا غیر الذي قیل لهم او واغستلا وینا غیر ده حق وینا چی دیو تا ویلی شیو بل وینا واغستلا کم چی دیو تا ویلی شیو آغای وانا غستلا نو بدای که بیا تقدیر ده عبارت دیر زیاد را دی بارحال هر ایو چوائی خو صحیح ترجمه وکوی وسا خبر چ بدل کھڑی وا نو آغا سنگا وا نو حدیث دو بخاری کی راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل قیل لبنی اسرائیل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل بنی اسرائیل تو ویلے شیو جتا سو داخل شی پا طریقی دا عجزی سرا پا طریقی دا انحنا سرا نو پبدلو فدخلوا یزحفون علی استاههم فکناتو بنی وروت لیدل دیو لکہ اللہ تعالی چو دا کم طریقہ ویلی ونو پاگا طریقہ بنی ورن رغلل او دویما حتوتن کلمہ دیو تولی شیو نو دیو الحبتن فی شعرتن فی شعیرتن بس دانی مانی غختلی من دی پارا دا پکار دی بس دا اللہ تعالی آغا وینا آغا بدل کلا نو کله چی سوک د الله تعالی وینا بدل کی پاغي باندې د الله تعالی عذاب راځي فبدل الذين ظلمون بدل کی واغی سره ظالمانو نه خو پیجنې کړه دغه بنی اسرائیل تی مراد قولا وینا غیر الذي سوا د حقنا قیل لهم چې ولای شی ودیوتا فانزلنا علی الذين ظلموا راولی گمونګه پاکستان باندې چې ظلم وکړي او رزم من السماء سخ عذاب د اسمان د طرف نه بما کان یفسقون پدی وجہ چی دیو نا فرمانی کولا مبصرین لکھلی دی دا اللہ تعالی نا فرمانی او دا اللہ تعالی پا حکم پسی مسخری کول دا سبب دا عذاب دے مبصرین لکھلی دی پدیو بانی اللہ تعالی تواعون مرض راوستا او اویا ذرا کسان اویا ذرا بنی اسرائیل پاگی کم لشولا تواعون مرض اللہ تعالی پاگی بند راوست رجزم من السمائی حدیث دو بخاری دو مسلم کی راغلی دی چی تواعون دا رجز عذاب دے او مخکینی خلق اللہ تعالیٰ پا دیبانی معذب گرده ولیو رجز عذاب چلی دا تواعون مرد دے تو صحیح حدیث دو بخاری دو مسلم کی راغلی دی او نبی علیہ السلام وی چی پا دیبانی مخکینی قومونا معذب گرده دلی دی آگی تا پی عذاب رکلے شوی دی من السمائی کی اشارہ دا چی دا دی عذاب اسباب دا پزمک کی نو بلکی دا اللہ تعالی دا طرف نا پا دیو باندی راغلے ہو مقدرم من السمائی بس دا عذاب پیر اسمان دا طرف نا مقرر شو دا آیات دلیل بما کانو یفسقون فی سقوتل دی دا حکم دا اللہ تعالی نا تا استمخ کی ماویلو یو پسقی کلی دی و دویم پسقی جزی دی غوث را یدوی پسقی جزی اغا صفت دا مومن مواقع کی دلیش او پسقی کلی اغا کفر دے اغا صفت دا کافر دے پا دی آیت کی او مسئلہ تا اس معلوم اقللا تبدیل دا قول شرعی دا فسق دے تبدیل دا قول شرعی دا سبب دا عذاب الہی دے کتا سو پورا تفصیل گو رہی نو بیا تفسیر قرطبی ہو گو رہی او دغسی ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ پا احکام القرآن کی داغی وضاحت دیگر کڑے دے او تفسیر ابن کثیر اغا وضاحت دیگر کڑے دے اغا قتل شیری دے پیدا ور تاغا در کئی خام خا علماء و طالبان نظام سر حوالی لکھے زیبر تمعلومی دی چی دا مسئلہ پلانے تفسیر کی لکلے شوی دے بے خیر رضان لو گو رہی مخ کی تاس تمام بار بار ویل دو میاشتو کی قرآن کریم ندی تفسیر کول دان کی دا ډیر وخت واڑی وسا مثلا او بکر جساس سو وضاحت کھڑے دے اغا ویل غختل امام قرطبی کا وضاحت ذکر کھڑے دے اغا ویل پکارو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کی سویل زندگی ذکر کول پکارو خطا استما حوالہ ویل لو مختصر خبر میں اوکللا چے تبدیل دا کلمات شرعیو یا تغییر کول پا کلمات شرعیو کی دا جائز نلی دا سبب د فسق دے او سبب دا عذاب الہی دے گوری پا حدیث دا برائے ابن عاجب رضی اللہ تعالی عنہ کی راغلی دی نبی کلدی ارسلتا پا غر روایت کی دا سی راغلی دی نو برائے ابن عاجب رضی اللہ تعالی عنہ رسول کلدی دا نبی پذے بانے رسول وائے نبی علیہ السلام علیہ السلام وائے وے نبی وائے رسول موائے گور آل تکی نبی علیہ السلام دا غینا منا اکلا دا غصے علماء زمونگ استادانو بدے دے کی ذکر کولا کوئی دا آیات دلیل لے پدے باندے شرعی درود چرے آغا درود ابراہیمی او یا آغا چی پا حادیث مبارکو کی کلمات ثابت دی آغا دی نو خلق رضان نہ درود نہ جوڑ کری درودی تاج دے درودی تنجینا دے کس دے مختلف درود نے دی باقی کے ڈیر عجیبہ عجیبہ خبر ذکر شہید او دغسی اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذل جلال و الاکرام دی کے خلق جرے ڈیر حینا ربنا بالسلام و ادخلنا دار السلام وغیرہ وغیرہ دغسی نور ډیر کلمات دی په دعاګانو کې خلک رضان نه چره پاغي کې جوړای نو دا صحیح نه دی دا یو غیر شرعی کار دی او دا سبب د عذاب د الله تعالی دی فانزلنا علی الذین ظلموا راولی ګمونګه په ظالمانو باندې رزم من السماء سخا عذاب د اسمان د طرفنا چغت واعون بما کانوا یفسقون په دی وجبانی چې دیو نافرمانی کولا همیشه پاره د الله تعالی نافرمانی کولا بس ته الله تعالی عذاب پاغي باندې راغی وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا دی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کی اتم نعمت خاصا پہ بنی اسرائیل باندې دا دنیاوی او دینی نعمت دے دوانا دی دنیاوی نعمت خود کدے چی پہ میدان تیہ کے بغیر دو بونا زندگی تیراول دا ډیر گرانو اللہ تعالیٰ دا غیر پارا او با پیدا کرلی نو دا دنیاوی نعمت شو او دینی نعمت دا دے چی دا معجزہ وا دا موسیٰ علیہ السلام نو پا معجزی سر دا خلق و ایمانم جاتی گی نو دیو جنا دا دینی او دنیاوی دوانا نعمتو ندی و ایزی استسقا موسیٰ علیہ قومی او کل چی ابو غفتلی موسیٰ علیہ السلام دا پارا دا قوم پل استسقا پہلے کی طلب دو بو تا طلب السقی طلب کول دا ابو دی دا اللہ تعالیٰ نا نو خلق تی ابل شا جوڑ کا وہ استقا نو استقا خوالے کی گی الٹو تا نا استسقا طلب دا ابو طلب السقی من اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دا خلق خڑوب کا پہ ابو بن یا اللہ تعالیٰ تا ابو پیدا کر دے خلق رفا دا استسقا کول او شرعی طریقہ اغا فقہای کرام او په حدیث مبارکو کې دا غی ذکر شوی او ایذ استسقا موسی لقومه او کله چې ابو غختلی موسی علی السلام د پاره د قوم خپل فقل نضرب بعصاک الحجر نو ویل مونږه اوه پام ساخ په لبانې الحجر اگټی لرا دا آیات دلیل لے پرے باندی چہ معجزہ پہ اختیار دا پیغمبر کی نہیں بلکہ آغا پہ اختیار دا اللہ تعالیٰ کی فقل نضرب بعصاک الحجر الحجر عصاک ظاہری دار چھ دا آغا امسا دا چھ آغا معجزہ وا آغا مراد دیر دینا چھ دا غین اجدہا و مار دا غین جوڑے دل الحجر که خوزا حد دی غواړی چې دین مراد کما ګټه تی مراد ده نو مراد دینا ابو حیان نم تلالی تفسیر بحر المحیط کی د دې سوار لس اقوال ذکر کړی دی او پوره تفصیل دا غی ذکر کړی بس دا سوار لس اقوال مفسرین لیکلی دی ظاهر دا معلومیږي چې مراد د دینه هغه ګټه ده کمی ګټی چې د موسی علی السلام نه جامع تختولې وی بس یہ مراد درین آگے گٹھا دا موسیٰ علیہ السلام نے جامع تختولی ہوئی کن پا حدیث مبارکہ وکی داغی ذکر شوئے دے امام بخاری رحمت اللہ علیہ داغی پورا وضاحت ذکر کردے دے تفصیل ذکر کردے دے ان موسیٰ کان رجلا حیی جن ستیرن ستیرن موسیٰ علیہ السلام دیر حیاناک و پردناک سڑے ہو داغی دا بدن داغی بدن چانو لی دلے بن اسرائیل واغی تا دیر تکلیف ورکا بنی اسرائیل و پا خوڑون کلم بلا او غسل بکاو ولو غیرہ کی بہار موسیٰ علیہ السلام داغی سر یوز غسل نکاو بس اغی پا موسیٰ علیہ السلام بانی بدنام اولگ ولا و اما برسن و اما ادرتن و اما آفتن و موسیٰ علیہ السلام بانی یو مرض دے یا پی برگے مرض دے یا پی ادرا ادرا د خصوصیتین یو مرض ته ویل کی او یا پدیبان یو بل آفت دے دیو جن دا زمون سره نه لمبی. موسی علیہ السلام یو ځل غسل کا وزان لا جامع پگٹ وانی کی خودلی غسل کاو کله چې غسل نه فارغ شو راغ خپل جامع راخلی اقبل الی ثیابه لیاخذها نو ان الحجر عذاب ثوبی گٹی منډی کله د موسی علیہ السلام نه جامع او تختولی. موسی علیہ السلام پاغی پس امسار او غسل و طلب الحجر فجعل یقول ثوبی حجر ثوبی حجر ام صاحب سراغستی دوی گٹی زما جامی را کدا سکی دا شرمول مکا و خو جامی میرا کا پس گٹا چی دیر آوان دمخ کی حتی انتہا الی ملئی من بنی اسرائیل تردی پور چر بنی اسرائیلو سخلق ناسو پاگی بنی ور تیر شد. بس دا اللہ تعالی دا غسی کار کاو نو سطر و پردائی خوا بیا دا غدی کی سوال لازی کل چی بنی اسرائیلو دا ولی دا نو احسن ما خلق الله و ابراه مما يقولون بس آغا موسی علیہ السلام بریو دا غسنه چې دیو پاغي باندې بدنام لګولا. موسی علیہ السلام بدن ولید خو ستر او پرده ای وا زکه چې ګوره دا مستحبه طریقه ده چې وسړی ځان له هم غسل کوي آن تر دې پوری په غسل خانه کې غسل کوي نو بیا هم بهتره دار چې عورتي غلیزه ده پټوي یو جانګه یې غوستي دا بیا هم بهتره طریقه ده نو خد الله تعالی پیغمبر واغی بخامخه په بهتره باندې عمل کو. نو کبیا تاسو سوال وکئ چی بیا څنګه معلومات وشول چې ودره مرض پشتره یا پینشتره او غیره. نو کله چې انسان دغه کوي دا غسل کوي او جامع په سلم دی شي لګي په انسان په سیون خلی نو بیا انسان د بدن یو څه اندازه لګي خامخه. نو مراد دین هغه په دغه وخت کې بیا هغه ګټه چې دا هغه ودرېدله موسیٰ علیہ السلام دا غین خپل جامع را واغستلی آغای واغستلی وطفق بالحجر ضربا بعصاه نو بس آغای اگٹ والا لپاغم سابن بے زمان جامع و تختولی نو ازر بعصاک الحجر وحتا پامساخ پلبان اگٹ لرا نکر نور تفصیل گوری ہوتا استماویل چا ابو حیان نحتو للی سوار لس اقوال جکر کری دی بس آغا بیا کتل شئی تفسیر ماجدی اغیم پورا وضاحت ذکر کړی دی هغه وی چې انګریزان سیاحین وای دغه ګټه باز خلکو لیدلې ده تقریبا ویلس پیندر لس پټه دنګ دا لګرې مخې طرف ته مایل دا وغیرہ وغیرہ زدا پکې خلکو یو دغه ځکه شروع کړی دی اوس فن پجرت من حسنۃ عشرۃ عینا روانې شولې دا غینا دولس چینی د دې په عبارت کې تقدیر دی ضرب الحجرہ بس موسیٰ علیہ السلام آغا گٹھا پامسا بانی اوہ حلا جی جک بے سوال او داغی جواب مهم سوال او جواب دی سورة الاعراب کی وراشی فم و جسد قلد کی لفظ دا انبجاس ذکر شوئے دے او دلد کی لفظ دا انبجار ذکر شوئے دے نو دیکی پرق سدے دیر ان پسرینو لکلی دی وی پرق نشتا دے دیکی پرق نشتا دے بس خبر ایوہ دا دویم قول لمبسرین دا دے چی انبجاس ویلے کی گی لگی لگی اوبر آواتل او انبجار ویلے کی گی دیری اوبر آواتل نو دلد کی دا سورة الاعراف کی ابتدا ذکر شوی دا او سورة البقرہ کی انتہا ذکر شوی دا بس خبر اخلاص شوالا فرق شتا دے انبجاس ویلے کی گی لگی اوبر آواتل او انبجار ویلے کی گی دیری اوبر آواتل نو الت کی ابتدا ذکر شوی دا سورۃ الاعراف یو سلش پیتم نمبر آیات کی او دل دکی انتہا ذکر شوی دا بس دیکھی یو سر تعداد نشتہ دے بیا دیکھی خو یو نکتہ ہوا ہے کنا چھ دل دکی انتہا او الت ابتدا ولی ذکر شوی دا نو دے دیکھی وہ استادان یو بہترین نکتہ ویللہ دیر بہترین نکتہ و یہ سورۃ البقرہ کی اللہ تعالیٰ فبن اسرائیل بانی لوی لوی نعمتوں ذکر کئی غٹ غٹ نعمات انعامات اللہ تعالیٰ ذکر کری دی نو دیر یبرا وطل دا دیر نعمت دے نو دل دا کیا گا انتہا ذکر شوی دا چرا دی نعمتوں سرداغی مناسبت دیر دے خبر بانی خویش ہوئے دا خو غٹ غٹ نعمتوں کن اللہ تعالیٰ ذکر کولا دا مخ کی آتم دے کسویم نعمت دا ذکر شو نو سورۃ البقرہ کی غٹ غٹ انعامات ذکر کی دل نو ڈیر یو بادا لوی نعمت دے دے پا مناسبت بانی دل تکی لفظ دا انفجار ذکر شوے دے اور سورۃ العراب کی انفجار ذکر شوے دے دا غی وجہ دا او دا بہترین خبر دا وَإِذْ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ او کلچی ابو غختلی موسیٰ علیہ السلام دا پارا دا قوم فل وقل نظر بعصاک الحجر نو اویل منگا اوہا پامساخ پلی سرا الحجر گٹی لرا فن فجرت من ہو نو دیری روانی شلی داغینا چی فرق کوئی نو بیا بدغ ترجمہ کوئی او آل تکی ترجمہ کوئی نو لگی لگی روانی شلی داغینا نو ابتدائی حالات لگی لگی و بیا دیری شلی من ہو داغینا اسنت عشرت عینا دولس چینی قد علما بنی اسرائیل کی دولس خاندانونو او داسم پسادیانو دیو بل سر جگڑی لانجڑی ریکولی نو اللہ تعالی دولس چینی داغین روانی کلی قد علما کل اناس مشربهم پتحقیق سرا یقینا پی جاندلو ہری ویڈلی مشربهم گزر پل زید ابو دسکلو زید ابو ہر چا خپل معلوم کڑے بس خپل چینا او خپل گزر اگی تو معلوم دیدک پہ عبارت کی تقدیر دے قلنا لہم او ویل منگا غیتا کلو وشربو من رزق اللہ خوراک کوئی اسکا کوئی دا رزق در کلیشوی دا اللہ تعالی نا دا اللہ دا طرف نا جتاستا کم رزق در کلیشوی دے نا دا غین خوراک کوئی کلو وشربو خوراک کوئی اسکا کوئی من رزق اللہ دا رزق دا اللہ تعالی نا دا کلو وشربو امر دا پار دا اباحت دے یعنی استاسر پار بس حلال لی من رزق اللہ رزق اغا من او سلوا او دغا اوبا دی بس دغا من او سلوا دی او بم خیدی دی بس کئے ولا تعصو فی الارض مفسدین او مکی گئی پاز مکہ کی ورانے کا ان کی پساد کا ان کی ورانے پساد دن کوئے ورانے او پساد دا دو قسم دے یو ورانے دے پا احکام دا اللہ تعالی کی نو کپر او شرک و بیدنی کول او دا بندگانو پا حقونو کی پاغی زیاتے کول دا مومنان مسلمانانو سر ظلم زیاتے کول دا غتی مراد دے ولا تعصو فی الارض مفسدین ولا تعصو فی الارض مفسدین مپسرین لکھر دی مفسدین کی اشارہ دا مزاج دا یہودیانو تا چی دا غی مزاج دا پساد دے اگر کا یہودیان مجاہدین و مومنان مسلمانان تو فسادیان ہوئے خو اللہ تعالیٰ فساد دیو صفت ذکر کر دے چھ دیو فسادیان دی مفسرین لکھلی دی وہ دا آیات دلالت کی ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کی جدی آیات پر تفسیر کی اور مسئلہ ذکر کر دے وہ دا آیات دلیل لے پدی خبر ابا نیچے را خوراک سکاک پتی زنو کی توسع کول لذت غسل یا ډیر انواع د خوراک تیارول د شرعن جواز لري ډیر انواع تیار کی دو درین ګلی تیار کی دا غین لذت او مزه دا غین واخلی توسو پراخیو کی په خوراک کې نو د شرعن جواز لري البته بعضی مفسرین دا غیر لپاره تفصیل بیا ذکر کړی دي اسراف به باغی کې نه وي دوی مدارے چی دیر وقت پا آغی بانی نو مصرف کئی صرف خیٹ با نسب العین نی مقصود با صرف خیٹ نی او درم شرط دارے چی دا اللہ تعالی دا عبادت او دا اللہ تعالی دا ذکر نو پی زان نغافل کئی دا سنی چی دم رو خوری چی بس بیا خانی گی و بیا پکی نمونس ترے نو پکی ذکر اسکار شترے دم رو بنا خوری او بل دیر خوراکون تیارا ول دا فخر دا ریا او دا عجب دا پار بنی چی خلق و تبیزان وخی چی ارا دا خلق بیا ذکر او تذکرہ کئی چی پلانی دا دی سرخوان دا سر رکڑے و چی بیخی دا دا گوتی جائے پکی نو خالی دا روع دا عجب دا پارا بنی خیٹا ولی نسب العین نی ریاو کے مقصد نی نو بیا دا پا خوراک سکاک چیزونو کی توسع کول لذت او دا مزید حاصل اولو دا پارا دیر انواع د خوراک جمع کول دا شرعان جواز لري گدرین گلی پکی برابر کی پروٹ پکی برابر کی وغیرہ وغیرہ جواز لري خو لیکن دا شرطونه دیر پر اسراف بم پکی نه کی الله تعالی په دیو باندې دغه مهرباني کړی و. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، او مکی گئی مگر زی پزما کی اورانے کو ان کی فساد کو ان کی. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا. دی آیات کے اللہ تعالی ذکر کئی دویم عذاب پر بنی اسرائیل باندې، او دا عذاب یو سبب اللہ تعالی ذکر کرے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ وَكَرِ چویل تاسو اے موسی علیہ السلام لن نصبر هجری صبر نکو مونگا علی طعام واحد پیو قسم خوراک باندی پدعو لنا ندعو غرز مونگ دفار ربکا رخوض ربنا یبین لنا چی بیان کی یخرج لنا چی را اوباسی مونگ دفارا مما تنبت الارض دا غسنا چی را ٹکی از مکا من بقلی ها دا سبزیان دا غینا وقتائی ها او دا بادرنگ دا غینا وفومها ودوغي داغينا وعدسها وددالو داغينا وبصلها ودفياد داغينا. موسى عليه السلام تيوي ومونغا پا يو قسم خراك باني بصبر نشکولي بس ليرا لسخاك. دیده کی سوال و داغي جواب، سوال داري چه من و سالوا خود و طعامنو مسنگ دي ويل چه لنس پر على طعام واحدين و بزان لوي من و سالوا خود دو خوراكونو ندیو تا يو خوراك سنگ ووائي زب خورت یو خبر او کما وکتا سوای چې نا مونږه بیخی ډیر زیات تفصیل پکې غواړو. نو ابو حیان هم تل علی تفسیر بحر المحیط کې دا غی نه توجیهات ذکر کړی دی، بیا هغه کتل شیدان نه تفسیر نه کړی دی، او زبرت یو ویم چې سره پرې دی باندې پوهې شي. په دې کې وحدت نو مراد دا دی چې کې تغییر او تبدیل ناراضی په یو حال باندې دی، اختلاف پکې ناراضی دا یو یو تبدی وجه باندې. خوراکونه خود دو دی، دون گولی دی، یو من او دویم سلوا، خود عدم اختلاف او دا عدم تغییر او دا تغییر دا وجه نه دا یو تا یو ویل لی. تفسیر سراج المنیر ذکر کردی دی عبر عنهما بطعام واحد. تفسیر سراج المنیر وی تعبیر اکردی دا غینا پا یو قسم خوراک باندی لعدم تبدلهما، ذکر پا غی کی تغییر او تبدیل نراتر دی وجه نه تا دا ویل لی. ابو حیان رحمت العلیم دغه ذکر کړی دی تفسیر بحر المحیط کی. نو دغه سی صاحب اللباب هم دغه ذکر کړی دی، او تفسیر سراج المنیر هم دغه ذکر کړی دی. تفسیر مدارک ذکر کړی دی وای ارادو بالواحد ما لا يتبدل، ارادو بالواحد ما لا يتبدل، وای د یو نو مراد دار پرې کی تغییر او تبدیل ناراضی، تغییر او تبدیل پکې ناراضی. بس دغه یو قسم خوراک دا مرادو چی پری کی تغییر او تبدیل ناراضی. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ وَكَرِ چی ویل تاسو اے موسیٰ علیہ السلام لن نصبر علی طعام واحد، هجری صبر نکو مونگا پا یو قسم خوراک باننے، یعنی اغا خوراک چی پاگی کی تغییر او تبدیل ناراضی. فَدْعُ لَنَا نُدُعَوْ غَرَ زَمُنْدَ فَارَ رَبَّكَ لَخْفَضَ رَبْنَا، دُعَوْ غَرَ زَمُنْدَ فَارَ دَخْفَضَ رَبْنَا. یخرج لنا چراو باسی زمونگ دا فارا مما تنبت الارض، و بعد داغینا چی دیکھ پا عبارت کی تقدیر دے معکولا بعد ما تنبت الارض، دا خوراک بعدی حق سیزونا چی را ٹکی از مکا من بقلها. بقل ویلے کی گی پا عربی کی طول اغشن بوٹی چی پندی داغینی، او خلق اغا عادتا خوری، بس اگیتا ویلے کی گی سبزیانی. دغه سی علماء ذکر کړی دي ساگ وغیرہ دي صحابه، یا د سلادو جی کم اسباب دي کم سیزونه دي سلادو، بس دغه ټول تر شامل لې. من بقلی ها د سبزیانو نه، وقصای ها د بادرنګو نه، او پومی ها د اوګینه، وعد سی ها د دالو نه، او بسری ها د پیازو نه. از موږ د فارا د سیزونه پکار دي، دال موږ له پکار دي، وقصای ها بادرنګ پکار دي زموږ د فارا. وفومها تفسیر مدارک دو معنی کړی دی، پدې ځکه پومها یو معنی ذکر کړی دا وای هو الحنتتو، مراد د دینه د غنم دانی تی مراد دی، وای زمونږ د فار غنم پکار دی غنم. دوی معنی کړی دا فومها الصوم، د دینه مراد چیرې صوم تی مراد دی، یعنی اوګه تی مراد ده. مزدا دوه معنی کول شي، تفسیر مدارک دغه دوانه معنی کړي. وعدسها عدسته لکی ټول اقسام د دال، هغه کواړه دال دی او کغه دال دی، لوبیا وغیرہ دی، دا ټول پرې کې داخل لی. وعدسها و وسلیها او د پیازو د غینا دا بنی اسرائیل دا پارا پیاز صحیح ہو، زمونگ دا پارا صحیح دی کنے دی صحیح؟ بعض علماء پدی کی اختلاف کرے دے، پیاز زمونگ دا پارا جاواز نہ لے ری، کچا پیاز یا اوگا. وہ تاس پدی کر کے اکثر اہل علم و اسخ قول پدی کی دا دے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام چی منع کری دا، نو آغا خاص دا من پا وقت کی کری دا، جماعت تر اتلو پا وقت کی. حدیث کے راغلی دی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اگر روایت ذکر کرے دے، من اکل من هذه شجرۃ المنتنۃ فلا یقربن مسجدنا فان الملائکۃ تتعذى مما یتعذى منه الانس. کله چې څوک دا بدبودار ونه اوخری، دا بدبودار بوټی اوخری، نو بیا ری جماعت ته ناراضی. ترې معنی دا نه چې بس بیا جو ار ورځ دغه خورا وګه خورا یا پیاز خورا وې، نبی رسول الله ویلی چې جماعت ته ناراضی نه، په دې وخت کې مخره چې جماعت ته ځي، یا مثلا تو جمعی ورز دا گنا زیادتی تو اس طرف دا بلو بیم کنا. نبی علیہ السلام خوردین منع کری دا چی ملائکو تردین تکلیفی، ملائکو تردین تکلیفی دا بدبویی نا، خلق خود آغا نخوری پیاز نخوری، خود خون ادوم را بوی خیجی تی انسانان با تکلیف کی او دا غینا ملائکم با تکلیف کی. دا دیو جنا پا ابتدا دا اسلام کی کل چی جامعی دا خلقو دیرے کمی وی، او صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم مزدور کار خلق و غریبی وا، صحابہ کرام با ځان لپخپلا مزدوری کولی، دیاړي به کوله، زمینداری به کوله. نو بنا بر قول اصح په ابتدا کی غسل دا واجب و لازم و ده د جمعې د ورځې لپاره. نبی علیہ السلام وی چې غسل لوانی واجب دی چې تاسو غسل وکړي. دا غي وجه سوا او په روایت کې راغلی دی محدثینو دا غي تفصیل ذکر کړی دی چې مسجد نبوی چھت دا ټیټو، او صحابه کرام زمیدار خلکو، صحابه کرام مزدور کار خلکو، خپل دیاړي مزدوری خپل کار او کسب په خپل لاس په خپل کاو، نو هغه بخواله شو بیا په جمعات کې بده خلو بد بوی و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان وکړ چې تاسو غسل کوئ. اوس هم دا استحبابي حکم دی، یسوک او سنت طریقه ده چې څوک د جمعې مانځه ته راځي هغه دې غسل وکړي، دا سنت طریقه ده. هسې د اوږې او د پیازو خبره مکلله د بدبویۍ په خاطر باندې دغه ویلی شوی. قال ویل موسی علیه السلام اتستبدلون الذی، آیا بدل کې غواړئ تاسو الذی هغه څیز هو ادنا چې هغه ډېر لاندې دی بیکاره دی، بلذی په بدل او په مقابله د هغه څیز کې هو خیر چې هغه ډېر غوره دی. نو تاسو چې دا کم چیزونه غواړئ دا خو بیکاره چیزونه دي. اتستبدلونه کې دا حمزه د پاره د استفهامی توبیخی ده، زورانه ورته ذکر کړی ده. او امام ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دي، وای دا دلیل له پدې باندې چې دیو په معصیت کې واقع شول، دا ګناه وکړله، توبیخ ول الله تعالی ورکړي. ادنا د دنون نه دی په معنا د نږدې سره، دیو ته ودا چیزونه نږدې ملاویدل، او یا کنایه در رسنا هغه چیز چې هغه بیکاره دی، او هو خیر چې هغه غوره دی، دغې نه مراد من او سلوا، دغې نه مراد دی. تاسو دا بیکاره چیزونه غواړئ په مقابله د هغې کې چې هغه ښه چیزونه دي، دغې غوره والی څه دی؟ تفصیل وګورئ، تفسیر درته وایم. او یو وجه دوره ته ذکر کوم، دا غوروالی وجوهات ذکر کړی دی امام قرطبی شپږ، ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کی داغی هم وجوهات ذکر کړی دی، شپږ وجوهات داغی ذکر شوی. یو دو درې خبرې ته کوم پاغی کې ډیر په آسانۍ سره تاسو پاغی باندې ځان پوهې کوي. من او سلوا ولی غوره دی؟ ځکه د من او د سلوا قیمت په نسبت د دغه چیزونو باندې زیاتو، نو من او د سلوا قیمت زیاتو. دویم مفسرینو ذکر کړی دی من او سلوا په دې باندې احسان کړی او الله تعالی په دې باندې الله تعالی احسانن دغه چیزونه دي ته ورکړي، او په دې نورو چیزونو کې خو محنت او تکلیف او بکې مشقت او بکې. او درم اوج ذکر کړی دا هم پسرینو په من او سلوا کې خون او لذت او مزه زیات را په نسبت د ټیپرو د لوګانو باندې سبو او د دې سيزونو په نسبت باندې خود من او سلوا خون او لذت زیات وکړ. یو کسو ملګری هغه وی چې صابې پکړې وې دا خورې وې دا ډېر پولادي شی دی. سابو سبو کې پولاد دی، د لوبیاو کې پولاد دی، دغسې دی الوګانو کې پولاد دی. هغې وی لکه ویزلی غله سا کړی دی دا شی نه خورم لرې کړه. وی نه وی دا پولاد دی، وی که په دې کې پولاد وی زما د نیا نه بس ټینک جوړ شوی و. وی هغه ټول عمر چیرې سابه خوري، وی که په دې کې پولاد وی زما د نیا نه بس ټینک جوړ شوی و. وی هغه ټول عمر سابه خوري. نو په من او سلوا کې په هغې کې لذت زیات دی، په هغې کې مزه زیاته ده، نو په هغې کې خوند ډېر زیات دی په نسبت د دغه نورو څیزونو باندې. او دویمه بله وجه دا ده چې من او سلوا په هغې په حلال والی کې شک او شبهه نه وه، او په دې څیزونو کې خو بیا شکوک شبهات راځي که نه چې ناجایز والی پکې هم په هغې کې راځي، شکوک او شبهات په هغې کې راځي. او بله وجه ذکر کړې ده په من او سلوا کې طبي فواید زیات دي په نسبت د دغه څیزونو باندې. بس دا شپږ وجوهات دا ذکر کړی دي امام قرطبي او ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې دغه شپږ وجوهات دا بیان شوي دي. بیا هلته کې ځان لکتلی شئ ما یې ته بالکل خلاصه وویل. قال ویل موسی علیه السلام تستبدلون الذی آیا غواړی تاسو هغه څیزونه و ادنا چې هغه لاندې دي هغه بیکاره دي هغه ارزان دي بې قیمته دي بې خونده دي. بس دغه ټولې معنی پکې بیا کولی شي بالذی په بدل د هغې کې هو خیرن چې هغه غوره دي چې هغه من او سلوا دي. اهبطوا مصرا نو کوز شئ یو خار ته د خارونو نه د خارونو کې یو خار ته بس کوز شئ. مصرا دا نکیره ده، مفسرینو لیکلی دي بس یو خار ته کوز شئ، هر یو خار چې دی. اهبطوا مصرا نو کوز شئ یو خار ته لاړ شئ یو خار ته. فإن لكم ما سألتم يقينا ستاسو لپاره په هغه خار کې شته دی هغه څه چې تاسو یې غواړئ. بس هلته کې بدن له زمینداری شروع کوي. وضربت عليهم الذلة والمسكنة او ټاپشو اوهلې شو په دې باندې ټاپشو په دې باندې ذلت رسوائی والمسكنة خواري غریبی وباو بغضب من الله او اختشول دیو په غضب د الله تعالی باندې دیو د الله تعالی په غضب باندې اختشول. بس دیو لاړل او زمینداری ځان له شروع کړلی. ضربت عليهم الذلة دا یو خبر ځکه په کلام عربی کې اکثر د ضرب په صله کې چې علا راشي دا دلالت کوي په الزام او په احاطه باندې، دا دلالت کوي په شمول باندې. نو ضربت علیهم الذلتو دا ذلت د دیو سره جوخ شو. ضربت په معنا د الزام احاطه او شمول سره، او بعض علما ذکر کړی دي په معنا د الساق سره. بس دا ذلت په دیو باندې جوخ شو دی په احاطه وکړله. والمسکنتو خواري غریبي دوانو کې فرق څه دی؟ مفسرینو لیکلی دي ذلت دا فقر القلب دی. ذلت نو مراد پدې دی کې دا امر باطینی دی چې رضل سره تعلق ساتي، او مسکنت دا ظاهری غریبۍ ته ویل کې ځان په خبر باندې بیا پوهې کوي. یو ذلت دی او دویم مسکنت دی. نو ذلت دا امر باطینی دی رضل سره تعلق ساتي، په زړه کې حرص د مال دی. یو سړی ډیر مالدار دی او بیا هم زړه کړیږي، بس زړه یې چوی دی روپۍ سره. نو په یهودو کې دا صفت دا موجود دی. دویم والمسکنتو خواري غریبی ظاهری، زړې جامع غسل چې خلکو ته ځان بیکار او غریب ښکاره کی، ځان خلکو ته غریب ښکاره کی، زه غریب یم. دا د یهودیانو. مفسرینو بیا دې کې یو سوال او د هغې جواب. سوال دا راځي چې یهودیان خو په دنیا کې په مالدارۍ کې مشهور دي، نو څنګه الله تعالی په دې باندې ذلت غریبی او خواري الله تعالی په دې باندې مسلط کړله؟ ډیر جوابونه د دې ذکر کړی دي مفسرینو. یو جواب مفسرینو دا کړی دی چې یهودیانو کې مالداری شته دی، خو لیکن خواص خلک د هغې مالداره دي او عوام د هغې ډیر مفلسان دي، ډیر مفلسان د کال په هغې کې په زرونو په لکونو خلک د لوږې د وجې نه مړه کیږي. دا مالداره چې دي نو دا مالداری د خواصو ده، دا د عامو د ټولو خلکو دا مالداری نشته دی. ضربت علیهم الذلت والمسکنتو د دې وجې نه تفسیر سراج المنیر یو ډیره بهترینه خبره کړې ده. غوی چی لا ترا فی اهل الملل اذل واحرص على المال من اليهود د یهودیانو سره برپیهما هغه مالدار همي خلیکن پټول ملتونو کې چې تا وګورین یهودیان چې سمرا غریبانان ځان کار کوي او د مال سمرا لالچیان دي حرسناک دي دومره بل څوک نشته دي وی لا ترا فی اهل الملل اذل واحرص على المال من اليهود تفسیر سراج المنیر دغه ذکر کړی دي نو دا ډیر ذلیل خلق دي ځان غریب کار کوي دی امت کې باز خلق دغه سشته دي چې هغه خمالدار ای الله تعالی په غیب باندې احسان کړی خو لیکن هغه خپل مالداری په ځان باندې نخ کار کوي زړې جامع غسل دیر پاره چې خلکو ته ځان غریب کار کوي او تاسو ته هغه حدیث ویلو هغه صحابي چې زړې جامع غستوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته ویل الله تعالی د مال درکړی دی کنه وی قسمه قسم مال را ته الله تعالی راکړی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او تو فرمائل وی تا باندې دی الله تعالی د نعمت اثرات کار شي د الله تعالی د نعمتونو اثرات په ځان باندې ښکار کا نه يهوديان دغه سي دي و ضربت علیهم الذلت او وهله شو ټاپک دلې شو په دی باندې احاطه وکړه په دی باندې ذلت او مسکنت نو ذلت او مسکنت دغه فرق شو ذلت د امر باطینی دی تعلق ساتي د ذل سره او مسکنت نو مراد ظاهری غریبی تی مراد ده وباو بغضب من الله اختشول دیو پا غضب دا اللہ تعالی سره ذالک بی انهم کانو اکفرون بی آیات اللہ وباو بغضب من الله و پسرینو دیده که یو مسئله ذکر کردی ده مسئله دا زمیداری زمیدارا خشه دیو کنه دی دیو خوچی را کم چیزون او گفت اللہ طول زمیدارا دا کنه دا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ پر روایت کراغلی دی صحیح حدیث دی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اگر روایت دیگر کھڑے دی ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ پر یوزے کی دا زمیداری سامان ولید بلچرا تسکور دا یو دا جگ دے وغیرہ وغیرہ لور دے دا چیزوں نے ولید نو ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے لو ما دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ریدلی دی کہ دا سامان دا چا کور ته داخل شینو پاغي باندې دا الله تعالی ذلت راغه مسغه ذلیل شو لاغه خلق د زمیداری سامان ولید نو دا حدیث نو معلومیږي چې زمیدارا خ کار نه دی دا صحیح حدیث ته امام بخاری دا ذکر کړی او قبل طرف تدا سو گورین پا حدیث مبارکو کراغلی دی امام بخاری روایت دیگر کرده دی عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مسلم غرس غرسا وفی روایت یزرع زرعا کلچ یو مومن مسلمان یو پسل اکری زمیدارو کی فاکل منه انسان او دابت الا کان له صدقہ کداغین مرغی خوراکو کی کداغین میگی خوراکو کی کداغین انسانان خوراکو کی نو دار در پارا صدقہ جوڑی گی نو دغی کی بیا مپسرینو لکلی دی چھے دغا حدیث دلیل دے پا پزیلت دا زمیداری باندی دغا حدیث دلیل دے پا پزیلت دا زمیداری باندی چھے زمیدارا دا یو خشے دے اردین دے نو بیا د دې احادیث او تطبیق سره نو زتا صداغي په اختصار سره تطبیق کوم زمیداره کول شرعاً دا صحیح دی او په دغه حدیث کې چې ذکر شوی دی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چې دا غاوود روایت ذکر کړی دی نو دا په هغه وخت کې هغه زمیدار مراد دی چې هغه د الله تعالی د دین نه په زمیدارۍ باندې مشغول شي د حدود شرعیه او نه پای کې تجاوز وکړي دا اللہ تعالیٰ دا دین کار تی پاتی شی جہاد تی پاتی شی نو بیا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویل چی ما دا نبی علیہ السلام نوری دلی دی دا سامان چی رچا کور تور غلی دی بس پاغی بانی زلت تا اللہ تعالیٰ را غلی دی نو چی زمیدار دا غصی زمیدار دی چی را منظر ٹیم شی او دا بیان پا زمیدارا کی اختر دی دا جہاد ٹیم دی او دا بیان پا زمیدارا کی اختر دی تشکیل لنے دی یا دا اللہ تعالیٰ دا دین بل یو کار دی زمیداری تا ترغیب ورکی هغه تا ترجیح ورکی او دا اللہ تعالی دا دین اغا کار پریک دینو دا بیا یقینی ذلت دے او کله چې زمیدارا پا حدود شرعیو کی دننو کی داغینا صدقی اور کئی داغین زکات اور عشر اور کئی دغسی د جہاد اور اللہ تعالیٰ د دین کار پاغی بانی نہ پادی کی گی نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چویل چی سوک زمیدارو کی داغین انسان خوراکو کی یا چارپائے داغین خوراکو کی یا مرغی داغین خوراکو کی دا ټول درر پار صدقہ دا بیا بہترین شے دے بیا بیکار شے نہ دے دغر دی روایت رو پار تطبیق شو وباو بغضب من اللہ او اختشول دیو پا غضب دا اللہ تعالی باننی مپسرینو مانا کری دا تفسیر مدارک و نور مپسرینو باو بغضب من اللہ سوارو احقاء بغضب دیو مستحق دیو مستحق شل دیو حق داران شل دا غضب دا اللہ تعالی دا کارون یاد سے اکلل چی دیو دا اللہ تعالی دا عذب مستحقین وگر دیدر دیو حق دار شل چی اللہ تعالی پا دیو بانی غضب وکی اللہ تعالی پا دیو بانی عذاب راولی بے غضبین دا غضب نا مراد پا دیدر کسر مپسرین علی کری دی مراد دا دینا اغا بلایا اغا مصیبتون اور دینا اغا تکالیب مراد دی اغا عذابون تی مراد دی پا دیو بانی وقت پا وقت بانی رات لل قرآن کریم کی دا غیج کر شد او آخری غضب دا پا دیو باندی چی دیو دا دی جرمون پا وجب باندی محروم شل پا دنیا کی دا رسالت نا و دا خلافت ارضی نا او رسالت منتقل شو دا بنی اسرائیل نا بنی اسماعیل تا بس دا لوی غضب دا اللہ تعالی پا دیو باندی خلافت ارضی تیم لار دا کدا خود ارخ خلقو کنا دا خود اندار خلقو اہل علمو اہل کتابو خو کلی چی دا جرمون اکرل نو بس دیر عذابون دا اللہ تعالی پا دیو باندی راغ للا او آخری غضب دے اللہ تعالی داو چی دا خلافت ارضینا دیو محروم شل او پیغمبری رسالت لار منتقل شو دا بنی اسرائیلو نا بنی اسماعیلو تا بس دا غضب دے اللہ تعالی فدیو بانیو و باو بی غضب من اللہ مبسرین لکلی دی دا غضب سر من اللہ لپس ذکر شوید پدی کی اشارہ دا غٹوالی تا دا غی اغا لویوالی تا بکی اشارہ دا گرے دا غضب دے اللہ تعالی را طرف نو حاصل دا شو تاسو پا سورة الفاتحہ کی ویلیو غیر مغضوب علیہم ولا الضالین نو مغضوب علیہم باؤ بغضب من اللہ مراد دین یہودیان دی بس پا دیو بانی غضب شے ہوں اللہ تعالیٰ پا دیو بانی غضب وکر و باؤ بغضب من اللہ وقت شوال دیو پا غضب دا اللہ تعالیٰ باننی وقت پا وقت بانی دا اللہ تعالیٰ عذابنا پر آغلل آن تردی پوری چاخیر کی دیو محروم شل خلافت ارضینا او پیغمبری منتقل شلا د بنی اسماعیل نا د بنی اسرائیل نا بنی اسماعیل تا ذالک بانهم کانوا یکفرون بآیات اللہ ذالک بی اشاره ده کله چی اشاره راځي د غیر پروا مشارون لهې ګورې خامها ذالک دا استمرار د ذلت او د مسکنت ذالک استمرار الذلت والمسکنت دا استمرار د ذلت او د مسکنت په دیو باندې په دیو جوان یو چی قینن دیو کان یو کورونه بی آیات الله چې دیو کو پر کاو پیاتونو د الله تعالی باندې په تورات باندې تغییر او تبدیل او تحریف کاو پاږي کی و یقتلون النبیین او وجل دیو پیغمبران درا بی غیر الحق پناه قوانې بغیر د جرم شرعینا ذالک بیا اشاره ده نو ذالک بیا اشاره ده دی کوپر تو دی قتل الانبیاء تا ذالک دا قتل ول د دیو پیغمبرانو درو دا کوپر کول بما عصو دا په دی وجبانی چې دیو نافرمانی کولا وکانو یعتدون او ودیو چې د حدود شرعیونه تیاوس کاو وتل دیو د حدود شرعیونه د حدود شرعیونه دی وتل ذالک بانهم کانوا یکفرون بآیات الله دا الله په آیاتونو باندې انکار کاو کخه تفصیل ګورئ نو ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کی پنجو وجوہات ذکر کړی دی یکفرون بآیات الله د دې پنځه تفسیرونه ذکر کړی دی چې دین مراد څه شی دی کا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون یقتلون النبیین بغیر الحق رب د دې ما قبل سردار مخکې د دې قصور ذکر شو په حق د الله تعالی کی یقتلون النبیین دا قصور دے پا حق دا پیغمبرانو کی پا حق دا انسانانو کی دا آیات دلیل دے پری خبربان دے او دا قرآن کریم صریح آیاتونا پا دی بانی دلالت کی چی یہودیانو انبیاء علیہ صلات و سلام قتل کری دی دا تک ازا کوای چی بعضی خلق آغاز دین انکار کیا او بعض خلکو پدی په کتابونو کې هم د دې خبرې وضاحت ذکر کړی دی چې یهود او انبیاء علی سلام نری قتل کړی. اصل کې دا یو چالو یو تدبیر و. دا هغه علما او هغه خلکو لیکلي دي چې هغې ته یهودیانو پیسې ورکړې چې دیو دا بد نوم د دنیا نه د خلکو د ذهنونو نه ختم شي. کنا د قرآن کریم صریح آیاتونه په دې باندې دلالت کوي چې یهودیانو پریتانو دغه خنجرانو د الله تعالی پیغمبران قتل کړي وو. وګورئ دا آیات پری باندې دلالت کوي. سوره آل عمران یو ویشتم آیات، یو سل یو اتیایم آیات کې وراشي، یو سل دو اتیا، یو سل دولسم آیات کې د قرآن کریم د آیاتونو په دې باندې دلالت کوي. دغسې سورة المائدہ او یایم آیات کې وراشي، دیو د الله تعالی پیغمبران قتل کړي دي. سورة النساء یو سل پنځه پنځوسم آیات کې وراشي، دیو د الله تعالی پیغمبران قتل کړي دي. په احادیث مبارکو کې هم دا غي ذکر راغلی دی چې دیو د الله تعالی پیغمبران قتل کړي دي. وګورئ هغه مشهوره واقعه چې هغه یهودنی ښځې نبی علیه الصلوۃ والسلام ته زهر ورکړي وو، نو دیو د الله تعالی د پیغمبرانو دشمنان مخکینی یهودیان هم، او د نبی علیه الصلوۃ والسلام په زمانه کې هم دیو دشمنی کړې ده، د نبی علیه الصلوۃ والسلام دشمنی د هغې د قتل منصبې جوړې کړې وې. ابن کثیر رحمت الله علیه او امام سیوطی رحمت الله علیه پوره وضاحت د هغې ذکر کړی دی، او په حدیث کې راغلی دی چې بنی اسرائیلو په یوه ورځ کې درې سوه انبیاء علیه الصلوۃ والسلام قتل کړي وو، او بیا یې د مازیګر خپل دکانونه او بازارونه کولاو کړي وو، خنداګانې کولې. په یوه ورځ کې درې سوه پیغمبران قتل کړي. امام سیوطی او دغسې امام ابن کثیر رحمت الله علیه هغه روایت ذکر کړی دی، نو که دا خبره د لچرته مخکې له راغله کتابونو کې چې یهودیانو دا پیغمبران نه دي قتل کړي، نو دا خبره صحیح نه ده، بلکې هغې د الله تعالی پیغمبران قتل کړي دي. ذالک بما عصوا وکانو یعتدون، دا کفر کول د دې او دا قتل د انبیاء علیه الصلوۃ والسلام دا په دې وجبانی و چې دیو نافرمانی کوله. وکانو یعتدون، او دیو تجاوز کاوه د حدود شرعیونه، د الله تعالی د حدود نه، د الله تعالی د احکاماتو نه تجاوز کاوه. امام ابن کثیر رحمت الله علیه یو خبره ذکر کړی دی چې اول ځان پر خبره باندې پوهه کی حاصل داغه داده پدیو کې کوپر اول پدیو کې عصیان او اعتداء پیدا شوله. په يهوديانو کې اول عصیان او اعتداء پیدا شوله، داغه د وجه نه دیو کوپر او قتل الانبیاء وک دا ولی ځکه دا مشهوره خبره ده. مفسرین ذکر کړی دي، مختلف الفاظ علماو ذکر کړی دي. حضرت ابن کثیر رحمت الله علیه هغه عبارت ته مډیر دي مزیدار ده. مفتی شفیع رحمت الله علیه معارف القرآن کی یو زید دو کې هغه ذکر کړی دي. امام ابن کثیر ذکر کړی دي، ان من ثواب الحسنه الحسنه بعدها وان من جزاء السيئه السيئه بعدها. دیو کې اول څه شی پیدا شو؟ عصیان او اعتداء. نو عصیان او اعتداء دی راخ کل کوپر تا او قتل الانبیاء تا. په پښتو کې خلک وایي یو ګناه انسان بلی ګناه ته راکاږي. نو ابن کثیر رحمت الله علیه وایي ان من ثواب الحسنه الحسنه بعدها، یو نیکی انسان بلی نیکی ته راکاږي. او دا غیر پر دلیل هغه حدیث دی، دوه درې در تاسو ته هغه حدیث وایي، علیکم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه. رشتیا وای زکه رشتیا انسان نیکو ترا کاگی او نیکی انسان جنت ترسی. و ان من جزاء السیئه السیئه بعدها، او د گنا یو د گنا بدی دادا چې د گنا نه بیا گنا پیدا کیږي، د گنا نه بیا گنا پیدا کیږي، یو گنا دی بلی گنا ترا کاگی. نو دیو کی اول عصیان ناغه د الله تعالی نه فرمانی او کلا، نو بیا د الله تعالی د حدود او شرعیو نه تیاوز وک، او بیا هغه سبب جوړ شو د فارد قتل الانبیاء، او بیا ان تر دې چې کوپر یو ک پیاتون د الله تعالی باندې. نو ان من جزاء السیئه السیئه بعدها وان من ثواب الحسنه الحسنه بعدها، یونی کلی بل نه کی تراکای، او یو ګنا دی بل ګنا تراکای، بس دیو دا کار وک. ذالک بما عصوا وكانوا يعتدون، او دیو تی یاوس کا او د حدود شرعیونه. بعض علما فرق ذکر کړی دی، بما عصوا وكانوا يعتدون، مفسرین ذکر کړی دی عصیان په حقوق الله کې راځي او اعتداد په حقوق العباد کې راځي، نو دا یو فرق ذکر کړی دی مفسرین. ذالک بما عصوا دا په دی وجبانی چې دیو نافرمانی کوله د الله تعالی حقونه نه ادا کول، وکانو یعتدون او دیو تجاوز کاوه د حدود شرعیه او نه په حقوق العباد کې، نه د الله حقونه ادا کول او نه د بندگانو حقونه ادا کول، نو پدی وجبانی اللہ تعالیٰ پدی وجبانی غضب وکا دیو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کلل، نئی دا اللہ حق من او نئی دا بندگان حقنا دا کول. ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. عرب د دې آیت د مان قبل سره دا دی، مخکې د بنی اسرائیلو گناهونه او عذابونه ذکر شول، اوس الله تعالی ذکر کوي د عفو د گناهونو او د عذاب نه د نجات د لپاره طریقه، او هغه ته الله تعالی ترغیب ذکر کوي. که غواړی چې ځان د گناهونو نه بچ کړي، که غواړی چې ځان د الله تعالی د عذاب نه بچ کړي، دا کار وکړي د الله تعالی د عذاب نه بچ شي. نو د عفو د گناهونو د لپاره او دا عذاب نہ نجات دا پار او تا اللہ تعالیٰ طریقہ ذکر کی، ترغیب ذکر کی اللہ تعالیٰ، صحیح ایمان راوڑی منافقت کپر و بی دینی دا پریک دی، بس اللہ تعالیٰ بماب کی. ان اللذین آمنوا یقیناً آکسان چاگا داوی دا ایمان کی پجو آباندے، دا ترجمہ چونا کی بیا با پا مشکلات کی اختکی گئی، مخ کی اعتبار بار ما بیر اللہ دیر جات کوشش کوئی پا قرآن کریم مانی قرآن مانی زان اکڑاوئی زان پا دی بانی پویے کی یو ظلم چې په غلطه باندې جب واغوختله بس تر داخره پورې او بس هغه بیا غلطه وای. اوس دې کې تاسو وایي ان الذين امنوا یقینا کسان چې ایمان راوړی دی، نو بیا څنګه وای چې من امن بالله والیوم الاخر، چا چې ایمان راوړ په الله باندې او پر د آخرت باندې، نو مخکې ایمان نه وړی دی بیا ایمان نه وړ، نو ایمان راوړ او ایمان راوړ، نو مخکې هم راوړ بیا هم راوړ، نو څه معنی ده؟ نو ان الذين امنوا یقیناً هغه کسان چې هغه داوی د ایمان کوي منافقان دي، داوی د ایمان کوي په جواب باندې دالی کلی دی تفسیر مدارک او نورم پسرین هغه وی ان الذين امنوا بالسنتهم، هغه کسان چې هغه ایمان راوړل دي صرف په جواب باندې. نو پاولنی آیتونه کوم تاسو ته ما ویلو، و من الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنین. بعض خلکو نه هغه څوک دی چې وای په جبه باندې چې مونږ ایمان راوړی دی په الله تعالی باندې، و ما هم بمؤمنین بالقلب، او هغه په زړونو باندې ایمان دار نه دی. نو ان الذین آمنوا یقینا کسان چې ایمان راوړی دی په جبه باندې داوی د ایمان کوي، تفسیر مداری کوئی وهم المنافقون، بس لنډه خبردار چې ان الذین آمنوا کی منافقان مراد دی، تو منافقان خو پیجنئی، و من الناس من یقول آمنا باللہ پا جب بانی دا دعوی کئی، و ما هم بمؤمنین بالقلوب. نو ان اللذین آمنوا یقیننا کسان چی ایمان را وڑے دیں، یعنی دعوی دا ایمان کئی پا جب باندی، واللذین حادو آکسان چی یہودیان دیں، حادو پا مانا دا تحودو سر، یہودیت اختیار کردے دیں، حادو پا مانا دا تحودو سر دیں، تفسیر مدارک دغه معنی کړی تهودو اذا دخل فی الیهودیت، او هغه کسان چې هغه یهودیت اختیار کړی دي، تفسیر مدارک دغه معنی کړی. یو بل معنی ذکر کړی دی مفسرین، و هادو په معنی د رجعو سره دی، په معنی د توبې کولو سره دی، والذین هادو هغه کسان چې هغه انا هدنا الیک، سورۃ الاعراف یو سل شپږ پنځوسم آیت کې براشي، او هغه کسان چې هغې توبې ویستلې وي د عبادت د عجل نه، د عبادت د سخي نه، دغه معنا مراد ده. یو بله معنی ذکر کړې د علماو، زموږ استادانو به همه خبره کوله، وایي بعضې ذکر کړي دي وایي دا تهودو په معنا د سر خودولو سره دی، نو یهودیانو به چې کله تورات لوسته نو هغې به سر خوداوو، وایي بعضې قاریانې زمونږ په زمانه کې هم کوي، وایي دا طریقه صحیح نه ده، بلکې قرآن کریم ته په آرام باندې کېناستل پکار دي، قرآن کریم ته په آرام باندې کېناستل پکار دي، بس دا سی دا خوزیدل و یتحودون دے فمانا دا حرکت کولو سره، او یهودیانو بجی کل تورات لوستن و آغی توی حرکت کولو دا سی چل بکر دیو جنو دا طریقه دا آغی دا اصل کرا غلی دا من خلق عبادت نگرنی و نی دا آغی پا طریقه بانی خلق کئی و بہتر دار چی قرآن کریم تا پا آرام سرکین استلیشی بغیر دا حرکتنا دا بہتر خبر دا ور خبر دا غدا ان اللذین آمنوا یقنن آکسان چاگا داوی دا ایمان کئی پا جوابان دی منافقان دی واللذین حادوا آکسان چی یہودیتی اختیار کردے دی والنسوارا و نسوارا دی نسوارا دا سوک دی نو بدے کہ ایوہ یا دو خبر دا صحیح دی او ایوہ خبر آگا صحیح دا صحیح قول پدی کدار چی نسوارا نصران تا او یا دا ناسورا تا منصوب دے دا یو کلیو پا فلسطین کی دا بیت المقدس نا تقریبا او یا میل دا لریو پا غا کلی کی عیسیٰ علیہ السلام پیدا شو پا غی کی اسید لیو نو چا بچی دا عیسیٰ علیہ السلام تا بیداری کولا نو آغی تا بے نصرانی وای بس دغب کی صحیح قول دے ون نسوارا من آمن بی وصابئین او صابئین صابئین چاہتا ہوئی صابئ پا اصطلاح دا شریعت کی دا سی جماعت او دا سی ڈلینم دے چی یہود او نصارا او مومنان ندی تا یہ درے او ڈلون علاوہ دی خوابی آغا سوک دی نپاغی کی مختلف اقوال مپسرین ذکر کردی دی امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ داغی پورا وضاحت او داغی تفصیل ذکر کردی دی یو قول لم پسرین دارے یعبدون الکواکبا یو دا یو قول دارے چی دا اغا قوم و چاگی دستور عبادت بکاو دستور عبادت او بیا مو پسرین جگر کردی دی چی دین و مراد قوم دا ابراہیم علیہ السلام دے چاگی دستور عبادت کاو دستور عبادت یعبدون القوم هم قوم یعبدون الکواکبا دویم قول لم پسرین دارے چی هم قوم یعبدون النارا دا غا خلقو چی دیو با دا اور عبادت کاؤں یا دا ستورو یا دا اور عبادت بے کاؤں بیا ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ذکر کردی دی هم قوم یقولون لا الہ الا اللہ ولا یتبعون الرسول دا غا خلقو ناسوابئین چی اگوی لا الہ الا اللہ اقرار کاؤں خلیکن دا پیغمبر اطاعت بین کاؤں اگا سوابئین دی او دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قول امام ابن کثیر ذکر کرے دے عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال هم فرقۃ من اہل الکتاب دا پری اہل کتاب کی بس یو ڈل دا نو وسوابین ہر سوک چیری خوبی دین خلق دی بس لنڈا خبر دا کر دستور عبادت کئی او کر اور عبادت کئی یا لا الہ الا اللہ وی خلیکن دا اللہ تعالی دا پیغمبر اقتداء نہ کئی یا پا اہل کتابو کی بل یو فرقہ دا یو ڈل دا ہر سوک چیری ان اللذین من آمن باللہ چاچی مان راور دا دیونا پا اللہ تعالی بننے اصل عبارت دا سرے من آمن منہم باللہ چاچی ایمان راور دا دیونا پا اللہ تعالی بننے حقیقی ایمان ایمان شرعی چاگا ایمان شرعی دے تصدیق بالقلب دے اقرار باللسان دے عمل بالجوارح دے اگا ایمان شرعی ہو تو معلوم دے کنا دا چا پا حوالا میں تبیلیو دا علامہ بیزاوی پا حوالا میں تداغی پورا تفصیل ذکر کرے من آمن باللہ من آمن منہم باللہ چاچی ایمان راولو دا دیونا پا اللہ تعالیٰ بانی ایمان شرعی چاگا صرف دا جبی ندے بلکی تصدیق بالقلب دے اقرار باللسان دے عمل بالجوارح دے والیوم الاخر یو پورت دا آخرت بانی وعمل صالحا او عمل اوکا نیک پا طریقہ دا پیغمبر دا عمل صالح تفصیل او دا عمل دا قبل دور پار شرائط مخیر دی وضاحت ویلے شوید فلاهم اجروهم عند ربهم ندیو دا پار ثواب دا عملون ندیو دی پنی دا رب دیو باندی فلاهم اجروهم دیدی کفا عبارت کی حضب دا مضاف دے اصل عبارت دا سرے فلاهم ثواب اعمالهم تفسیر سراج المنیر دا ذکر کردی فلاهم اجروهم فلاهم ثواب اعمالهم تفسیر سراج المنیر وی ندیو دا پار ثواب دا عملون ندیو دے پنی دا رب دیو باننے ولا خوفن علیہم نبیر پدیو باننے ولا هم یحزنون او نبدیو غم جن کی گی ولا هم یحزنون نبدیو غم جن کی گی دا حزن او دا خوف پمین کی مخ کی پرخون دا ویلے شیو یو دار چیرا خوف نمرات پل استقبال دے او دا حزن نمرات چیرے پمازی باندے نو فلا خوف علیہم نب یر پدیو باندے پراتون کے وقت کی ولا هم یحزنون او نب دیو غم جنکی کی پتیر شوی پسی یو دا غمخ کی ویلے شیو دا وزاحت ویلے دویم مانم دا دمخ کی پرق کرکڑے ہو ولا خوف علیہم دا خوف نمرات خوف دے دا عذاب الہی نے او دا حزن نہ مراد چرے عدم ثواب دے نبیا ماندا کوئی فلا خوف علیہم نبی یرا پدیو بانی دا عذاب الہی ولا هم یحزنون او نبی غم جن کیگی پا عدم ثواب بانی چہ منتب اللہ تعالی اجر او ثواب نہ رکھے دا بنی یو درے مانا جی کر کھڑے تفسیر سراج المنیر قران کی ودا بار بار راجی دستمویل چھ یو دے کہ یاد کی نو بس بیا با آسان بشیرت ہے خو تفسیر سراج المنیر یو بل مانا جی کرکڑی دا ڈیر بہترین دا وہ خوف دا تعلق ساتی دا دنیا سرا او حزن تعلق ساتی دا آخرت سرا ناغدسی وی فلا خوف علیہم پی الدنیا ولا هم یحزنون فی الاخرہ نبی سیر پدیو بانی پا دنیا کی او نبیو غم جن کی گی پا آخرت کی پا دنیا کی بم پی سغم نئی پا دنیا کی بم پریشان نئی نو دغسی قیامت کی بم دیو غم جن نئی قیامت کی بم دیو خف نئی من آمن منهم باللہ والیوم الآخر خو ایمان چی شرعی ایمانی ایمان چی غسی ایمانی تفسیر سراج المنیر او تفسیر مدارک یو خبر کری در دیر بہترین خبر وی من آمن منهم باللہ والیوم الآخر آمن من هاولائی الکپرتی ایمانا خالصا تفسیر مدارک دغلی کلی خالص ایمان اللہ تعالیٰ تخوخ دے او تفسیر سراج المنیر سر ابل لفظ ذکر کرے دے وی من آمن منهم باللہ والیوم الآخر ایمانا خالصا ودخل الاسلام دخولا صادقا او پا دین اسلام کی داخل شو پا رشتونی داخل دلو سر ودخل پی الاسلام دخولا صادقا اسلام امان سی ان الدین عند اللہ الاسلام دا اللہ تعالیٰ قانون اور دا اللہ تعالیٰ نظام اومانا صحیح ایمان دغی طویلے کی دا اللہ تعالیٰ قانون اور دا اللہ تعالیٰ نظام ببکی منی کہ دغد اومانا نو بس فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون نبا نبی سیارہ پدیو باندی او نبا دیو غم جن کی گی حس یارہ ام پی نہیں